سورہ یوسف درس نمبر لسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. قالوا اویدی واقبلوا علیہم راو گرزید الپدی باندیم مخیرا وارو دی طرف تمازا تفقدون سسیستا سنا رک شویدیم. قالوا نویدی نفقد سواع الملک رک شویدی وگید باچا ولی من جا ابیه او د پاره د اغه چا چرات لوکی په دې سرا حمل بعیر بار د وخته و انا به زعیم او زم په دې باندې ذمہ دار. حالت د یوسف علی السلام درونو ذکر کیږي کله چراغلل او سامانونه د دې د پاره برابر شو دوخانو بارونه برابر شو نو په مشوره باندې د یوسف علی السلام چې یو ځای کې ورته د بوس کول لوخي ویل دي لکه څنګه چې په تیر درس کې 70 نمبر آیات کې جعل السقایت فی رحل اخیه ویګرځو لوه د اوبو په بار ضرور دته کې. یوسف علیہ السلام دی پوکڑ چ تاسو د دپ بار کې د لوخی کې دی او رستو بیا وی نفقد سواع الملک لټو منګه رخصوی دی اغا وګید بچا. نو چې کله دی ته دا خبر او شو چې تاسو ودری گئی نو دی را واوړی دل او مخې را واړو او د دې مخ غړول متعلق مفسرین علماي کرام پرمایي چې ګوره د غلاګر کار خدا دې چې تختی چې چا کې غلای او موږ دا استاس په وینا مای تاسو ته مخ را واړه غودري دو. نو د دې لفظ نه امها علماي کرام مفسرین دا معنا راوباسي چې کله یو غلاګر غلا کړي هغه ته پته چې دا غلا خو ما کړې ده نو دغه حالت بیا بل شانی او چې کله یو سړی غلا نه کړي نو هغه زړه وري. نو دی را وګرځېدل او چې را وګرځېدل نو دی ته وایي تاسو نه څه شی رک شوی دی. نو دی ورته وایي قالو دی نفقد سواع الملک رک شوی دی اوږې د باچا مخکې سکایتا فی رحل اخیه یعنی مطلب دا چې لوخې دی مخکې په یو بس کلی کې دی او وروستو بیا دغه ټیم کې د دې دپاره حسابېده چې تاسو په دې باندې دانې بورو ته او دارنګي کم سیزنو کې چې دانې اچولو که د سرمنی که هر سي هغې کې تاسو دا په دې باندې اچوئ. نو دی وی د باچا اوږې روک شوی دی او دا د باچا ورسره ځکه چې ګوره دا سیز ډېر قیمتي دی چې دا روک شوی دی نو دی به لازم لټول غواړو ځکه چې دا د قیمتي انسان سیز دی ولی منجا ابي حمل بعير او د پاره دا هغه چا چې راتللې وکړو بار د وختې یعنی نه انعام وتې دی د هغه چا د پاره چا چې په دې باندې راتللو کو نو هغه له به یو بار د وخ ورکیږي وانا به زعیم او دغه بیان کوونکي وای زه په دې باندې ذمه دار یم چې دا به دته په انعام کې ملاویږي. قالونو ویدی تالله قسم دی په الله باندې لقد علمتم تحقیق پی جنئی تاسو تاسو ته پته ده ما جئنا لنفسد فی الارض منګ راتل نه دي کړي چې فساد کو د پاره د فساد په ځمکه کې وما کنا سارقین او نیو منګ غلاګر قسم په الله چې تاسو ته پته ده چې موږ راغلي وو نو د خپل ضرورت دپاره راغلي وو او موږ د فساد دپاره نه یو راغلي. نو ګوره څوک چې غلاګانې کوي او پردی مال اخلي نو دا داسې دی لکه چې په ملک کې فساد کم ملک چې امانت خپل او هغه د امانت هغه واګدار او ته او اهل او ته او لایق او ته ها نرسی نو په هغه ملک فساد راځي، په هغه معاشره کې بګاړ پیدا کیږي، هغه کورنۍ چې د هغې مشر د انصاف او د عدل نه کار نه اخلي هغه کورنۍ کې چې کوم دی نو بګاړ پیدا کیږي. نو د دې وجه نه مونږ د بګاړ دپاره نه یو راغلي، مونږ خو د خپل ضرورت دپاره راغلي وو او مونږ غلاګرو هم نه یو چې ګنې غلاګانې کوو. قالو نو ویدي فما جزاؤه سده سزا د ده ان کنتم کاذبین کچری تاسو دروغجن. چا څکه چې دا لوخی د اوبو یا دا اوږې د ملک د باچا راووتی ده نو د ده سزا به سي، کچری تاسو په دې خپله خبره کې دروغجن شوئ نو دې سزا اورئ، که دا غلا ثابته شوه نو سزا به یې سي. نو دي قالو نو ویدي جزاؤه سزا د ده موجدا هغه څوک چې موندلی شو پی رحلی په بار د ده کې فهو جزاؤه نو دی بی بدله د دی نو دی بی سزا د دی. کذلک هم دغرنګی نجزی ظالمین مونږ سزا ورکو ظالمانو ته. کله چې تپوس ته کوي که چېرې تاسو په دې خپله خبره کې دروغجن وګرځېدی نو بیا به مونږ سزا څه درکوو؟ نو د دې د ابراهیم علیه السلام په دین کې یوسف علیه السلام ته هم پته وه چې سزا دا ده چې کله یو سړی څه شی پټ کی نه تر د وخته پورې یو وخته پورې تقریبا کال پورې هغه د بل په غلامۍ کې ژوند تېری چې د چا نه یې څه پټ کړي. نو دی ورته وایي هماغه سړی چې د چا په بار کې د چا په سامان کې دغه لوښی راووتی ده نو هغه به یې بدلی او هغه به د هغې په بدله کې سزا ورته ورکیږي. الان کې د مصر د بادشاه په قانون باندې دی نشه رانیولې. نو د دې وجې نه تپوس کوي چې آیا سزا به یې سي که چرې هغې ته خو پته وو یوسف علیه السلام ته چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې څه سزا ده. نو د دې وجې نه دې تپوس وکړو دې په خپله اقرار وکړو چې دغه سړی به یې د دې بدلی فبدا او مقصد هم داو چې بنی امین پاتې شي فبدا نو شروع یې وکړه بی اوعیتهم په سامان د دی باندې په بارونو د دی باندې قبل وعاء اخیه مخکې د سامان درور د دنه ثم استخرجها بیا یې راوباسه دې لرا من وعاء اخیه د سامان درور د دنه د بار درور د دنه کذلک کدنا لیوسف همدارنګې چل کړیو مونږ یوسف علیه السلام د پاره ما کانا نو دا یوسف علیہ السلام لی اخوذا چی واخلی اخغا خورور خپل لرا فی دین الملکی پا قانون دا بادشا دا مصر الا ان یشاء اللہ مگر چی رضا شید اللہ نرفعو درجات من نشاء پورتکو منگ درجی چال رچی خوخشی وفوق کل زی علم علیم او دا فاسد اریو خاون دا پوینا پویوالوی د پاسه د اریو خاوند علم علم والوی. دلته چې کله دی شورو وکړه نو اولې درونو نو الله شورو وکړه چې یک دم داغه په بار کې داغه په سامان کې شورو ونه کړه. نو چې کله درونو سره کراونه وته دا او د سامان یې ولټاو نو فارې کې هغه وګړه وته دا. نو قرآن کریم فرمایي چې د دارور د دغه بادشاه په قانون باندې اغستې نه شو لیکن الله تبارک و تعالی چې وغواړي نو هغه کوي چې الله تبارک و تعالی ته څه خوښ شي. دلته بعضې خلک وایي وګوره هیله ثابته شوه کنه. نو هیله د چا نه ثابته یې؟ زما استا نه ثابته ده چې مونږه تا هیله جوړه کړې ده کنه؟ هیله د الله تبارک و تعالی د طرف نه ده. نو ته د ځان سره الله برابر ای چې الله تبارک و تعالی د یو څیز حکم وکړي نه خو د الله پاک وایي چې مونږ چې کوم دی نو دا کذلک کدنا لیوسف همدغرنګې چل کړیو مونږه دپاره د موسی علیه السلام. نو ته که په دې باندې هیله ثابتول غواړې نو دا خو د الله تبارک و تعالی د طرف نه ده. نو ته چې کوم ځان دپاره هیله ثابتای چې راځئ هیله کوو نو ستا دپاره چا حکم کړی دا خو الله حکم کړی یوسف علیه السلام دپاره. لگو خا پر خپل ایله باندې آیا اسکات کئی کنا مړې به پروتی او پیسې به ویشل کیږي صابون او ګوړې به ویشل کیږي وای دا هیله ده وای دا هیله ده کم ځای نه ده ثابت ہے کہ لگ پا قرآن پا سنت سرا نو ثابتو لی خوشینا دا غرنگی دا ایوب علیہ السلام متعلق فرمائی چکلا بیمارو او خزی سرا والا آغا شیطان دا انسان پا شکل کراغلے و خبرے اکڑے او بیا چکلا آغا راغلا او ایوب علیہ السلام بیمار پا کٹ کے پروتو اغیتا ہے خبر اکڑا چی دا غسے یو سڑی دا خبر اکڑا غورتا ایک قسم اکڑ کزروخ شم زبا دے سل دانگ وام چتا ولی ہاں دے سڑی سر خبری کری دی لگا نو چھے کل روغ را مٹ شو اللہ تبارک و تعالی ورطوی سل دکی رونی و سل و آخر رونی و او جاروگے جوڑا کاؤ دے لرا پر ایگلا اچھل ورطا چا خوڑے اچھا والا جائز کرے اللہ تبارک و تعالی چھے سشے جائز کی اغت زاند پارا دا نور و ہیلیو دا پارا ثابت آئے دا خدا اللہ حکمو او دا اللہ تبارک و تعالی حکم چی منگا آمننا و صدقنا ایمان براڑو او مونږ به رښتونی کو مونږ جنت او دوزخ نه دي لیدلې خو د چا په حکم یې رښتونی کو د چا په د الله تبارک وتعالی په حکم یې رښتونی کو دا غرنګې مونږ چې الله تبارک وتعالی د کوم سیزونه نه منې کړی وو نو دا غې نه چې د منعیت لپاره الله تبارک وتعالی مونږ ته حکم کړی دی او ته په خپل طرف نه فیلو معنی فیلو معنی ثابتې او ته ولې د قرآن دا یادونه په دلیل کی پیش کئی دا خلقو دا دوکا کولو دا پارا نو خلق پا قرآن پویگی نا پا کار دی چی عوام ورطا ہوئی چی دا خدا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نیلا وا چی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نیلا خدا غو حکم دے اللہ تبارک و تعالی چی سغواری پا خپل مخلوقات کے اغن سوک تپوس نشی کولے اغن دا خلقو نا تپوس کئی لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون دا اللہ تبارک و تعالی نہ تپوس نشی کے دے او زمن استاسو نہ تپوس کی گی نو دے وجہ نہ دا دا اللہ تبارک و تعالی دے طرف نہ او چلی یوسف علیہ السلام دے پارائے دا طریقہ دا رور دو پاتے کے دو اللہ تبارک و تعالی و تدبیر او خود او دا دا اللہ خو خدا چی درجی سی و کئی او دا رنگی دا دا اللہ خو خدا چی چال علم سمر ور کئی او دا رنگی چا سکا سمر پوئی دا غی دا پاس اللہ تبارک و تعالی بل چالا دا غنہ زیادت پور کئی اللہ تبارک و تعالی دا ٹول نغٹ علم سوک دے اگا اللہ تبارک و تعالی دے بیا نور چھ کم دے درجی دی و درجو کے اللہ تبارک و تعالی وی ہر یو خاون دا پوینا پووی قالونو وی دی ان یسرق کچری دا غلا کروی پا غد سرق اخلون تاکی غلا کروا رور دا من قبل پخوا فاسر رہا یوسف فی نفسه نو پٹکڑ دے خبر لرا یوسف علیہ السلام پخپل سڑکی ولم یبدها لهم او کارے نکڑ دی لرا دیتا قال او فرمائل یوسف علیہ السلام پزڑکی انتم شر مکانا تاسو بد درجی والے والله والله تعالی چ دے عالم بما تصفون پورے پاغ سمانی چ تاسو کوی یوسف علیہ السلام بیا هم د خپل کاونه بهر نشه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام صبر و تحمل تا ګورا یو طرف ته په داسې الزام کې ضرور جرم نورم مضبوطه وای پکارو چې تاسو د خپل رور د الزام د پاره او د جرم د پاره مخالف طرف ته دلیل پیش کوی نو یو طرف ته دا هغه چې کم دی جرم مضبوطه وای او بل طرف ته یو بی گناہ انسان چې یوسف علیہ السلام چې صادق انسان دی نو پاغه باندې دروغ او الزام لګوي چې د درور مخ کې غلاګانی کړی دي نیو طرف ته درور کیس مضبوطه وي د خپل طرف نه مضبوطه وي دا هغه په خلاف مان دی او بل طرف ته ولا هغه بی گناہ رور چې کم دی نو هغه تاسو الزام پی لګوي خو یوسف علیہ السلام خبر په زړه کې وساتلا او د وخت نه مخکې چې کوم نه راس کار نه کا نو وی فرمایل تاسو ډیر ناکار یی په درجه کې خو الله تبارک وتعالی خپویږي په هغه سمای چې تاسو وایي قالو وی دی یا ایها العزیز او ای عزیزا ان له ابا شیخا یقینا دلر پلار دی بوډا کبیرن ډیر عمر والا فخذ احدنا مكانه ونوا واخلا یو زمنګ نه پزاید د باندې ان نراک من المحسنين منګ وینو تعالی را د نیکانو نه اوس دغه ټیم کې جديته پته ولګی د چرور خو زمنګ مخپل منګا پخپل قانون کې دی ته بیان کچې ير دی به ساریږي دی به بدلی دی نو اوس وی خیر دی ير د پزای با زمنګ یو بل رور ونیوا او دې منګ سره پرېګدا منګ تا د نیکانو نه او د محسنینو نه او وینو قال نو فرمایل یوسف علیہ السلام معاذ الله فنا غوالم په الله تعالی سره ان ناخذ چی واخلم زو الا من وجدنا مگر اغه سوق چی مونډل دی متاع انا سامان زمن عنده د سره ان اذا الظالمون منګه با په دا وخت کې د زیاتی کون کو نشو یوسف علیہ السلام ته وی دغه په ځای باندې زمنګ نه یو زمنګ یو رور بل ایثار کا هغه ته وی داس چرته کی دی شي چا سکه چې سامان مونډل شوی دی منګ باغی سارو دغه په ځای چې بل څوک زی زارم دا خو زیاتې دی فلم مستی اسو منه ارکلا چې نو امید شو ددنا خلصو نجیان نزان لشو جرګه کوونکی قال کبیرهم نو یغه مشر ددی الم تعلمو آیات تاسو ته پته نشته ان آباکم یقینا پلار ستاسو چې دی قد اخذ علیکم موثقا من الله تاکی که غسته استاسو نا اغا پوخ لوس پنیز دا اللہ تعالی بانده ومن قبل ما فردتم او مخی آغا چه تاسو زیاده کرده فی یوسف فی یوسف کے فلن ابرح الارض نچر با ز پرینک دم دازمکا حتی ترده پوره یعزن لی ابی چی اجازتو کیم چی اجازتو شما تدق پل پلار دا طرف نا او يحكم الله يا پیسلو کړی الله تعالی لی زما د پارا زما په بارکه او هو خير الحاکمین او د الله غورا پیسله کوونکی دی دغه کرور چې کوم رور هغه وخت کې ورته ویلو چې دی تاسو وجنه ما او جوندې به کوي کې کینه وسو کافلې براجی ځان سره به لري ملک ته وسی بس تاسو به هم د غم نه بی غم شي چې تاسو سره کم غم دی ا د پلار مینا تاسو غواړی کنه نو بس وجنه ما هم کې دي شي علماء کرام مفسرین لیکي چې دا هم هغه رور دی چې ورته وای تاسو ته پته نشته چې د پلار د نسومره سختي وادي اغستې دي د الله په نيست تاسو سختي وادي کړی دي زبه مخ څنګه خپل پلار تخکار کوم سترګي به څنګه پلار سره لګوم تاسو د دین مخ کې هم د یوسف مبارک چې کم زیاتې کړې نو بس لړ شي کپلار ما ته وای چې تر ازه خو زبه درزم کپلار ما ته اجازت اونکو نو زبه تر هغه پورې انتظار کوم چې تر سو پورې ما ته اجازت نشي وي او یا الله تبارک وتعالى زما متعلق څه فیصله ونکي چې زما څه فیصله ای د الله طرف نه غي تبز تابعدارم ارجو واپس شي الی ابیکم خپل پلار ته پلار ستاسو ته فقولو نو ورته وایا یا ابانا ای زمنګ بابا جانا ای زمنګ پلارا ان ابنک سرک یقینا زویستا غلا کړی دا و ما شهیدنا مون تا پتن وا مونږ پوونو الا بما علمنا مگر دا اغه چې مونږ ته پتا وا و ما كنا للغیب حافظین او نو مونږه د پاره د غیب حفاظت کوونکو وي تاسو لړ شي او پلار ته دا ټول کیسه تیر کوي کوم کیسه چې تاسو په مخ کې باندې وشوه او ورته وایي چې دغه سیمه سره چلو شو چې بنی امین چې کم دی داغه متعلق هم دغه چې هغه زمنګ نه پاتې شو او په څه طریقه پاتې شو هغه ټوله طریقه ورته ووایي او ورته ووایه موږ ته څه پته نه وه د دې خبرې ځکه چې موږ د هغې نه ناخبره وو نو د دې وجې نه تاسو لړ شئ او زه به تر هغې پورې یم تر څو پورې چې الله تبارک وتعالی زما متعلق فیصله نه رالیږلي یا چې کم دی پلار موږ ته ماته اجازت نه کړي قالوا ودي واقبلوا عليهم او وافشوا بديمان دي راوگر زيد الفديمان دي ماذا تفقدون سسيستا سنرك شوي دي قالوا نويدي نفقد سواع الملك رك شوي دي اوگي دباچا ولمن جاء به او دپار داغچا چرات لي اوکڑ پدي سرا حمل بعير اغل را بار دوخته و انا به زعیم او زیم پدی باندې ذمہ دار قالو نو دی تلای قسم په الله تعالی باندې لقد علمتم تحقیق تاسو ته پته ده ما جئنا لنفسد فی الارض راتلن دی کړي مونږه د پاره د فساد پزماګه کې و ما كنا سارقین او نیو مونږه غلاګر قالو نو دی فما جزاؤن سد سزا ده ان کنتم کاذبین کچری تاسو دروغجن قالو نو دی جزاء او سزا ده موجد فی رحله آسوک چو مندیش لوخه فهو جزاؤو فی رحله پا بارد دکی فهو جزاؤو نو دیبوی آس زاد دی او دیبوی بدل دی کدالک هم دارنگی نجز الظالمین بدل ورکو منگ ظالمانو تا قبل کانون و تواو رو فبدأ نشوروی اکڑا بی اوعیتی هم پا سامان دو دیمانده پا بارونو دو دیمانده قبل وعاء اخیهی مقید سامان در ارده دنا ثم استخرجها بی ایراو باس دیلرا من وعاء اخیهی د سامان در ارده یوسف علیہ السلام نا کذالک کدنا لیوسف ام دغرنگی چل کرده امنگا دفارد یوسف ما کان لی اخوزا نو دا یوسف چه غستوی اخا غرور خپل را فی دین الملک په قانون د بادشاہ باندې الا یشاء الله مگر چرزا شید الله نرفع درجات من نشاء پورته کومه درجه چاله رچ فخشی و فوق کل ذی علم علیم او د پاسه دار یو خوند پوینه پووی قالو نو ودی ان یسرق کده غلا کړی وی فقط سرق اخو له من قبل نو تحقیق غلا کړی و ارور د پخوا فاسرها یوسف فی نفسه نو پټکړه دل ر یوسف علی السلام په خپل نفس کې ولم یبدها لهم او کارین کړه دل ر دیتا قال انتم شر مکانا او یوسف علی السلام چې تاسو به درجه والی والله والله تعالی چې اعلم قوه بما تسقون پاغه چې تاسو بیانوي قالوا ودي يا ايها العزيز اي عزيز ان له ابا شيخا يكنا دلرد بلار بودا كبيرا ديرو مروالا فخذ احدنا مكانه نوني واخلا سيوك الزمن نفزيد دباندي انا نراك من المحسنين من قوين تالرا دني كانونا قال معاذ الله ويسوف عليه السلام پنا غوالم فالله تعالى سرا ان نأخذاتي واخلا ما إلا من وجدنا مگر آغا سوک چی مندل دی من متاعنا سامان زمنگا عین دهو ددسکا انا ازل زوالمون منگا با پدغو اقی دزیاتی کون کنیو فلم مستی اسور کلچ نومید شو من هددنا خلصو نجی انوزان لشو جرگ کون کی قال كبيرهم ومشرددي ألم تعلموا آيات استفتنشت أن أباكم قد أخذ عليكم تحقیق پلارستاسو اغستی وستاسونا یقیناً پلارستاسو تحقیق اغستی وستاسونا موسیقا من اللہ مضبوط لوز پنیز دا اللہ تعالی باندے مضبوط وعدہ پنیز دا اللہ تعالی باندے ومن قبل و مخکما فردتم فی یوسفا آغا چه زیادہ کرو تاسو ببارد یوسف کے فلن ابرح الارضا چرے نظم دا دیزمکنا حتی تردے پوری یعذن لی ابی چی اجازت میلاوشی ماتا دا پلار زمانا او یحکم اللہ لی یا پیسلو کری اللہ زمان پا بارکی وو خیر الحاکمین او دا اللہ تعالی غورا پیسلکو ان کے دے ارجیو واپشی الی ابیکم پلار پلتا فقولون ورتوائی یا ابانا اے زمانگ پلارا ان ابنک سرک یکینا زویستا غلا کری دا وما شاہدنا ومنگا بیان نکو یا منگا خبر نو الا بما علمنا مگر داغی چې مونږ ته پتاوا وما كنا للغيب حافظين او نیو مونږه د پاره د غیب عبادت کوونکی